istiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim. Gidiyorum gündüz gece. Dünyaya geldiğim anda yürüdüm aynı zamanda. İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece. Uykuna dahi yürüyorum, kalma sebep arıyorum. Gidenleri hep görüyorum, gidiyorum gündüz gece. 49 yıl bu yollarda, ovada, dağda, çöllerde. Düşmüşüm gurbet ellerde, gidiyorum gündüz gece. Şaşar neyse iş bu hale, kah ağlaya kahinle. Yetişmem için gidiyorum gündüz gece. Gidiyorum gündüz gece.